ikifika utasema nini wewe, ndugu yangu utajibu nini? Siku ikifika utasema nini wewe? Lebu kwanza vuta bitch, do tayari pala panda isharia. Milango ya choba ishafungwa, we wapi utakimbilia? Mwenzangu pogeto, ujaoa umekumbatia. Ulaba ulikesha ba mkononi unachupabia. We dada utamweleza nini Mungu wako? Unadanga nje wakati ndani una mume wako. We baba umeterekeza familia yako. Pesa unamaliza club kutazamia mako. We kaka utamweleza nini Mungu wako? Eti kisa fedha unamwingia kinyume mwenzako. Nauliza utamweleza nini Mungu wako? Leo una pesa nyingi la kwa kuzuru mwenzako. Kitakwaje? Ndugu yangu kitakwaje? Wanasiasa kitakwaje? Wasanii kitakwaje? Vijana wenzangu kitakwaje? Kuwauni kitakwaje? Warevi sijui chakwaje, wazinzi sijui chakwaje. Hebu wana ujulikani, hata dini gani uonekani msikitini wala kanisani. We ni mtu gani duniani unafanya nini? Mtu wa kushinda vijiweni na kupenda penda chini tu. Ukweli unauma, nalijua hilo. Na ndio maana hii nyimbo sijaza na ulilo lilo. Na wakumbusha tu, tusijisahau wanangu. Sawa tufanye yetu ila tujue kuna Mungu juu. Wesha kodazi utajibu nini? Siku ikifika utasema nini wewe? Digare utajibu nini? Siku ikifika utasema nini wewe? Maliki simba utajibu nini? Siku ikifika utasema nini wewe? Emedi utajibu nini? Siku ikifika utasema nini wewe? Oho! Kuna milango miwili ya kuchagua wewe. Kumbuka mlango naenda na nao ndo utaenda. Naka ovyo duniani basi utaenda motoni. We kama ulifanya mema duniani basi utakwenda peponi. Jamani kuanzia leo stendi za binataka niende peponi. We endelea na uzinzi wako ila ujue kesho motoni. Aya sasa nimeacha kunywa pombe, nimeacha. Nimeacha kuvuta bange, nimeacha. Jamani nimeacha uzinzi, nimeacha. Nimeacha paka umalaya, nimeacha. Mwenzenu nimeacha kuiba, nimeacha. Nimeacha paka uongo, nimeacha. Acha Maria Aba MC shina sita kipanye. Anikiwa Waswahili music, yeah. Anikiwa na Diplo Untouched. Abonyeza baba Stani Bakola anakubali sana wazee wa Vinanda Classic, yeah. Timu ile ile 26 kipaje anakubali sana manager Smolder. Anikiwa na Mushizo Tawa anakubali sana watoto.